لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب. أشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسلامی بھائیو، ہم اپنے معزز مہمان شیخ توصیف الرحمن الراشدی کو اس مبارک رات، مبارک مجلس اور مسجد میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا یہاں تشریف لانا اور شیخ کی باتوں کو سن کر اس سے مستفید ہونا، نیز شیخ کا یہاں تشریف لانا اور کتاب و سنت کا پیغام دوسروں تک پہنچانا مبارک کرے، آمین. رہا موضوع کے بارے میں، تو توحید دراصل یہی سب کچھ ہے، اور توحید ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کرام کو بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اگر آپ موحد بن گئے تو پھر انشاءاللہ مسلمان بھی ہیں اور جنت کے مستحق ہیں، اور اگر آپ کے دل میں پورے طور پر توحید جانگزی نہ ہوا تو پھر خطرہ ہی خطرہ ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ کی صورت میں بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. دین اسلام دین توحید ہے، عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے جس کو پھیلانے کے لیے، جس کی دعوت دینے کے لیے، قوم و ملت کو سمجھانے کے لیے ہر دور کے اندر جو بھی نبی آئے اسی پیغام کو لے کر آئے، اور اپنی دعوت کا آغاز اسی پیغام سے کیا. دعوت توحید انبیاء کی دعوت میں پہلا اور بنیادی نقطہ ہوا کرتا تھا. قیامت تک جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں انبیاء اور خاص طور پہ اس امت کا شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے کہ اس کی دعوت کا بنیادی مرکزی نقطہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہو. اگر یہ دعوت کی بنیاد, اگر یہ دعوت کی اساس نہیں ہے, اس نے اپنی دعوت کا بنیادی مرکز کسی اور چیز کو بنا رکھا ہے, پھر وہ محمدی دعوت لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا. مالک بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر امت میں رسولوں کو بھیجا گیا, ہر رسول نے اپنی قوم کو جا کر پہلی بات کیا کہی, ان اعبدوا اللہ, عبادت صرف اللہ کی کرنا. جو عمل عبادت قرار پائے, جس عمل کو عبادت کہا جائے, جس عمل پر عبادت کا لیبل لگ جائے, اب وہ عمل اس کا کروڑواں حصہ بھی عرش والے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا. وجتنب الطاغوت, عبادت تو اللہ کی کرنا, لیکن خیال کرنا کہ اللہ کے مقابل جو معبود باطل قوم کو اپنے سامنے جھکا رہے ہیں ان کا انکار کرنا, یہ بنیادی دعوت, یہ پہلا پیغام, نبی کی زبان سے امت کے کان تک پہنچنے والی پہلی آواز, لوگوں عبادت اللہ کی کرو, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور جو پوجے جا رہے ہیں, جو طاغوت معاشرے کے اندر معروف ہیں, ان کا انکار تمہارے اوپر واجب ہے. مالک فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول, آپ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا گیا, آپ سے پہلے جتنے پیغام لانے والے آئے, ہم نے ان کی طرح وحی کر کے کیا کہا, الا نوحی الیہ, ان کی طرح وحی کی گئی, ان کو یہ میسج دیا گیا, ان کو یہ پیغام دیا گیا, انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. مالک اپنے بارے میں فرماتا ہے لا الہ الا انا, میں ہوں وہ سچا معبود برحق جس کی عبادت کی جانی چاہیے, تو تم پر لازم ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک یہی اعلان کرواتا ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے, قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. کس طرح؟ خالص ہو کر, عبادت کو خالص اللہ کے لیے کر کے اللہ ہی کی عبادت کروں. یہاں ہی اور بھی کا فرق سمجھایا جا رہا ہے. ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں, میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں, وہی ماجرا کسی اور کے ساتھ بھی کرتا ہوں, اس کا ایمان مردود ہے. سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں, کوئی بھی خاوند, اس کے اندر غیرت کا ایک ذرہ بھی اگر باقی ہو, کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ جملہ سننا پسند نہیں کرے گا, میں آپ کی بھی بیوی ہوں, میں آپ کی بھی بیوی ہوں. کیا معنی؟ کسی اور کی بھی ہوں. اگر اس میں غیرت کی ایک رتی ہوگی, طلاق دے کے فارغ کر دے گا کہ جس اور کی ہے تو اسی کے پاس مر, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. عبادت کے لیے حکم کیا ہے کہ خالص اللہ کی ہی عبادت. سجدہ اگر عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے, رکوع اگر عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے, مانگنا پکارنا سوال کرنا رونا عبادت ہے, گڑ گڑانا عبادت ہے, ان امور میں جن میں کوئی کسی اور کو قدرت حاصل نہیں ہے, فوق الاسباب, اگر اللہ کو پکارنا عبادت ہے تو اب کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت کی ہر قسم خالص ایک اللہ کے لیے ہوگی. ہر عاقل و بالغ پر پہلی دعوت, پہلا فریضہ, پہلا آرڈر, اسلام کا پہلا حکم کیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. مالک کا فرمان سنیے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ علم ہے، اور امت کو مالک، قوم کو مالک پیغام دے رہا ہے، اپنی مخلوق کو سمجھا رہا ہے، اپنے نبی کے ذریعے یہ ارشادات ہمارے تک پہنچا رہا ہے. حکم کیا ہے؟ فَعْلَمْ، یہ علم حاصل کرو، یہ یقین حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ برحق مالک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جھوٹے الہ تو ہیں لیکن حق کے ساتھ جس کی پوجا کی جائے، حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے وہ ایک اللہ ہے، اس کا علم حاصل کرو. ہم نے دنیا کے مختلف فنون کو سیکھنے کا نام تو علم رکھا ہے، رب کی توحید کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں، کاروباری بناتے ہیں، تاجر بناتے ہیں، ایم بی اے کرواتے ہیں، ایم بی بی ایس کرواتے ہیں، ایم ایس سی کرواتے ہیں، کبھی یہ دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مسلمان بھی بنا لیں؟ اس کے لیے کہتے ہیں کوئی نہیں، ہوڑے ہوڑے ٹھیک ہو ہی جائے گا، اللہ رحم کرے، کوئی بات نہیں. انگلش کے لیے ٹیوٹر آتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، فزکس کے لیے ٹیوٹر آتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، کبھی قرآن کے لیے بھی اہتمام ہوا میرے بیٹے کو قرآن ترجمے سے آ جائیں، یہ پیغام قرآن کو اپنے دل میں اتار لیں، یہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور نبی کو آرڈر دیا جا رہا ہے، مالک حکم دے رہا ہے، فَعْلَمْ، اس کا علم حاصل کرو، اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں. کشتی میں سوار ہونے والے جس کو پکار کر اپنی کشتی ساحل پہ لگانے کی دعا کر سکے، کوئی نہیں جس کے نام پہ نظر دی جائے، کوئی نہیں جس کے نام پہ نیاز دی جائے، کوئی نہیں جس کے نام پہ ذبح کیا جائے، کوئی نہیں جس کے قانون کو اپنے ملکوں میں، اپنے جسموں میں، اپنے گھروں پہ لاگو کیا جائے، جس کو قانون سازی کی اتھارٹی تسلیم کی جائے، کوئی نہیں. الا اللہ، سوائے عرش والے اللہ کے. بخاری و مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں. کب تک قتال باقی رہے؟ یہ جنگ کب تک جاری رہے؟ یہ مارکے کب تک برپا رہے؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ جنگ، یہ جہاد، یہ قتال، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے حکم ہے میں جنگ کروں لوگوں سے، قتال کروں لوگوں سے، اس وقت تک جب تک یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو تسلیم نہ کر لیں. جہاد کا اصول بھی بخاری و مسلم کی یہ روایت ہمیں سمجھا رہی ہے، مصطفیٰ کا یہ فرمان ہمارے سامنے کھول رہا ہے، جہاد کی بنیاد، قتال کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. نہ وطنیت کی جنگ، نہ قومیت کی جنگ، نہ سیاست کی جنگ، نہ ٹکڑوں کی جنگ، نہ وطنوں کی جنگ اسلام کہلاتی ہے. اسلام کی جنگ کی بنیاد جب بھی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ ہوا کرتی ہے. مجھے حکم دیا گیا میں اس وقت تک قتال کروں جب تک ایک اللہ کی عبادت کو لوگ تسلیم نہ کر لیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کر لیں. آئیے لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کی فضیلت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرامین سے سنیں. پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سودا گھاٹے کا نہیں ہے، فائدے کا ہے. اب ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کا مدیر کہے جو 1 دینار دے گا میں اس کو 10 دینار دوں گا، کیا خیال ہے اس مدیر کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ لائن میں لگے رہیں گے، لے کے پھر لائن میں لگیں گے، انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے، ایڈے سارے بندے نے پھر لائن سے لگ جاؤ. وہ مالک ہے، وہ ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مالک آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. نبی کا نام آئے تو انگوٹھے نہ چومے، کہ انگوٹھے چومنا مصطفیٰ کے کسی صحیح فرمان سے ثابت، ان کے پاس ایک ہی ڈھکوزلا تو انہوں کی پتہ جی انگوٹھے تا چومی دینے، یہ نور ہوندا ہے، اس میں نور ہے اس لیے انگوٹھے چومتے ہیں، ہم نے کہا اس انگوٹھے کو بھی چومتے ہو، اس کو بھی چومتے ہو، استنجا کرتے ہوئے اس انگوٹھے کا نور کہاں جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمل وہ کیجئے جس عمل پر محمد کریم کی مہر لگی ہو، اور جس عمل پر میرے مصطفیٰ کی مہر نہ ہو، بلال کے آقا کی مہر نہ ہو، کائنات اس کے فضائل سناتے رہو۔ انہیں کہو اپنی فضیلتوں کو اپنے پاس رکھو، ہم نے وہ ماننا ہے جو مدینے والے نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ اللہ کا کوئی بندہ جب لا الہ الا اللہ کہے، ثم مات على ذلك، اس کی موت اسی توحید کے عقیدے پر ہو، یہ مرے گا جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا یقین کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو سمجھے، لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر اس کی موت واقع ہو، ادھر اس کی روح نکل رہی ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے۔ ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے مالک اپنے ایک بندے کو لے کر آئے گا جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلے ہوں گے، 99 رجسٹر اس کے گناہ اس میں لکھے ہوئے۔ مالک فرمائے گا میرے بندے کیا میرے ملائکہ نے تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، یہ گناہ میں نے کیے ہیں۔ تجھے اقرار ہے؟ کہے گا ہاں اللہ میں تسلیم کرتا ہوں یہ گناہ میں نے کیے ہیں۔ پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے ان گناہوں پر؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، میرے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ، ایک چھوٹا سا بتاکا، وہ لایا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ مر جاتا تھا اپنے ماتھے کو کبھی کسی درگاہ پہ نہیں جھکاتا تھا، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی تھی، پڑوسنوں نے بڑا زور لگایا تھا، ہمارے گھر بھی اولاد نہیں ہوتی تھی، 5 سال تک اللہ سے مانگتے رہے نہیں ہوئی، پھر تنگ آ کر مجبور ہو کر سلطان باہو کی دربار پہ گئے، اس کی بیری کے نیچے چادر بچھائی، پہلی دفعہ بیر گرا بیٹا ہو گیا، اگلی دفعہ پتا گرا بیٹی ہو گئی، اگر تنکا گرتا پھر کیا ہوتا؟ اس کو پیغام ملتا تھا، یہ اس کو کہا جاتا تھا تیرا بچہ نہیں بولتا، میرا بھی نہیں بولتا تھا، طوطے شاہ کے دربار کا نمک چٹایا تھا تب بولنے لگا تھا، اور اس نمک کے اندر اتنی پوائزن اور اتنی مٹی ہوتی ہے کہ اچھے بھلے کو چٹا دو اس کو ٹانسلز ہو جائیں گے۔ اس کو پیغام ملتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا دینے والا وہ اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھوکا مر جاؤں گا، اپنے رب کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پہ نہیں جاؤں گا۔ وہ چھوٹی سی پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ توحید کا عقیدہ، توحید کا پیغام لکھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا مالک کے اس فرمان کے بعد کہ لے جاؤ اعمال کے ترازو ہونے کی جگہ پہ اس پرچی کے ساتھ اس کے گناہوں کو تولو، وہ کہے گا اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے اور یہ چھوٹا سا کاغذ، اس کا اس سے کیا مقابلہ؟ مالک فرمائے گا بندے تیرے ساتھ ظلم نہ ہوگا، اور اس کے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ کے جب لا الہ الا اللہ سے تولا جائے گا گناہ ہلکے ہو جائیں گے، یہ نیکی بھاری۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے بھاری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے کہ اگر اس عقیدے پر موت واقع ہو گئی گناہوں کے 99 رجسٹر ایک شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر ہر طرح کا گناہ ہے، شرک اکبر کا گناہ، غیر اللہ کے درگاہوں کے سجدوں کا گناہ، غیر اللہ کی پکار کا گناہ، پیر شاہ جمال ککڑ گھن پتر ڈے رتا لال، یہ گناہ نہ تھا، ہر گناہ تھا، شرک کا گناہ نہ تھا، توحید کو جب تولا گیا گناہوں سے گناہ ہلکے ہو گئے، لا الہ الا اللہ بھاری ہو گیا، یہ گناہ معاف کروا کے رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ آئیے اس عقیدہ توحید کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے اسعد الناس بشفاعتی، قیامت کے دن خوش نصیب انسان جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے. مولا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو قیامت کے دن محمد کریم کی شفاعت کا حقدار بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں مولا اے ہمارے سچے داتا تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو جو حوض کوثر پہ محمد کے ہاتھ کے پانی سے محروم ہو جائے. اللہ ہمیں پانی بھی مصطفیٰ کے ہاتھ سے پلانا, شفاعت بھی آقا کی عطا فرمانا. اے اللہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آقا کا ساتھ نہیں پایا, ہماری آنکھوں نے اپنے آقا کا دیدار نہیں کیا, ربا قیامت کے دن محمد کا دیدار بھی دینا, محمد کا پڑوس بھی دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اس شفاعت کا حقدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قرار دے رہے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسی, جس نے دل کے خلوص کے ساتھ یقین کے ساتھ خالص ہو کر یہ اقرار کیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے, نہ حاجت روا ہے, نہ بگڑی بنانے والا ہے, نہ اولاد دینے والا ہے, نہ غوث آدم ہے, نہ بندہ نواز ہے, نہ بندہ پرور ہے, نہ بیٹے دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کو پکارا جائے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کا ڈر ویسے رکھا جائے جیسے مالک کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی محبت دل میں ویسے بس جائے جیسے مالک کی بستی ہے. لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کو, اس توحید کو جس نے اپنے دل میں بسا لیا قیامت کے دن اس کو محمد کریم کی شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ, جو یہ جان لے جو مرے اس حال میں کہ اسے علم ہو اسے یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, جو اس توحید کو جان کر اس کا علم حاصل کر کے اس کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا کے مر گیا یہ مرے گا اور رب کی جنت کا مہمان بنے گا. اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, کیا اپنے گھر کی چھت پہ کالی ہنڈیا الٹی رکھے گا؟ کیا اپنی گاڑی سے کالے کپڑے باندھے گا؟ اسی اللہ کے سچے ولی نے اپنی قبر کی عبادت کرنے کا پیغام نہیں دیا. ہو اللہ کا سچا ولی اور وہ توحید کو چھوڑ کے شرک کی دعوت دے کر جائے؟ اگر یہ اولیاء اللہ ہیں, اگر یہ بزرگان دین ہیں, اگر یہ اللہ کے قریب اور اللہ کی عزیز ہستیے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ کا کوئی ولی کبھی شرک کا پیغام نہیں دیا کرتا. پھر تم نے اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے اولیاء کو بدنام کر رکھا ہے. تم تو کہتے ہو یہ بابے سب کچھ کر لیتے ہیں, یہ اولیاء سب کچھ کر لیتے ہیں, اور میں کہتا ہوں اگر یہ واقعی اولیاء ہیں اور اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے ہم سے پہلے تمہاری خود پٹائی کرتے کہ ہماری قبر پہ شرک کا دھندہ چلا رہے ہو. یہ تو بیچارے اگلے جہاں چلے گئے انہیں اس جہاں کا شعور. جس کو دل سے یہ یقین ہو جائے لا الہ الا اللہ کا پیغام اس کے دل میں اتر جائے یہ مرے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط, کسی بندے نے کبھی لا الہ الا اللہ, جب بھی انسان کہتا ہے شرط کیا ہے, مخلصا خالص ہو, ڈاوا ڈول نہ ہو, اللہ بھی اولاد دیتا ہے بابا بھی دیتا ہے, اللہ بھی شفا دیتا ہے پیر بھی شفا دیتا ہے, اللہ بھی داتا ہے بابا بھی داتا ہے, اللہ بھی مشکل کشا ہے اور مولا علی مشکل کشائی کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں, یہ عقیدہ نہ ہو. طاہر القادری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب کربلا کے اندر خانوادہ حسین شہید ہو گیا کوئی مرد نہ رہا سوائے بیمار کربلا کے, تو بچیوں نے پوچھا اپنی پھوپھی زینب سے کہ آج پہرا کون دے گا, ہم تو مرد کوئی رہا نہیں ہے, عورتیں عورتیں ہیں, آج پہرے پہ کون کھڑا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, آج زینب خود بنات حسین کے خیمے کی پہرے دار بنے گی. کہا وہ پہرے پہ کھڑی تھی, رات گزر گئی, اندھیرا چھا گیا, اچانک دیکھا ایک نقاب پوش آ رہا تھا, یہ نقاب پوش قریب آیا, سیدہ زینب ڈر گئی اور کہنے لگی اے نقاب پوش یہ تو خانوادہ رسول کا خیمہ ہے، ہمارے اندر تو مرد بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا واسطہ ہے، آگے نہ آنا، واپس لوٹ جا۔ وہ نقاب پوش چلتا آیا سیدہ زینب کے قریب آ کے نقاب اٹھا کر کہا، زینب کیوں ڈرتی ہے؟ میں تیرا بابا علی ہوں، آج میں پہرا دوں گا۔ شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں، پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہے کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی۔ شہزادیوں کو اونگ آ گئی، رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی، ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہے، کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے، پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش، سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں، یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے؟ اور پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا، کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں، بیٹا علی، یہ مرتضیٰ آیا ہوں، اور آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ خود پہرا دینے آیا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی اگر کربلا میں پہنچ سکتے تو حسین کی شہادت سے پہلے کیوں نہیں پہنچے؟ پہرا دینے کے لیے کیوں آئے؟ پہرا دینے کے لیے کیوں آئے؟ اپنے بیٹوں کو کوفیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے کیوں نہیں آگئے؟ جس کو یہ یقین ہو وہ کبھی اس طرح کے اٹکل پچو نہیں لگایا کرتا، بلکہ اس کے دل کے اندر توحید کا عقیدہ رچ بس جاتا ہے، اور وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اولیاء انبیاء فوت ہونے کے بعد اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، نہ انہیں دنیا کی زندگی کا شعور ہے، نہ دنیا والوں کو ان کی زندگی کا شعور۔ جب انسان خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وعدہ لگاتا ہے، الا فتحت له ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے، اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہے، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو اس کا درجہ اللہ کے دربار میں بلند ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد نہیں؟ کہا تھا اللہ کوئی ورد بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے۔ مالک نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت سے اس کا وظیفہ کیا کرو۔ اللہ یہ تو سب کرتے ہیں، میں نے تو کوئی وی آئی پی چیز مانگی ہے، یہ تو سب کرتے ہیں۔ کہا موسیٰ اس لا الہ الا اللہ کو کیا جانتے ہو؟ اگر سات آسمان کی مخلوقات، سات زمینوں کی مخلوقات، آسمان میں اللہ کے ملائکہ ہیں نا، اور اللہ کے ملائکہ کی قوت و طاقت و ہیبت کتنی ہے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا میں نے اس کے جسم کے پروں کو گنا، 600 پر تھے، دوسری مرتبہ دیکھا مجھے آسمان کا ایک چپا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جبرائیل نے اپنے پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے۔ آسمان چیختا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کو حق ہے کہ یہ چیخے، آسمان پہ کوئی 4 انگلی جتنی جگہ بھی نہیں ہے، الا وہاں پر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے۔ اور یہاں کیا اعلان ہے؟ اگر سارے آسمانوں کی مخلوقات، ساری زمینوں کی مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ الا اللہ کو اس کے مقابل رکھ کے تولا جائے، ہر چیز ہلکی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ اس کا علم ہو، اس کا یقین ہو، دل سے خالص ہو، ہر طرح کی شرک اور بدعت سے انسان بچ کر اس توحید کو تسلیم کرنے والا ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا معنی اس بات کا اعتقاد رکھنا، اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی اور مستحق نہیں ہے، پھر اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اس کے دو رکن یاد کر لیجئے۔ لا الہ پہلی تلوار ہے، لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سجدوں کے قابل نہیں ہے، کوئی رکوع کے قابل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، کسی اور کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ لا الہ تلوار چلی ہے، اللہ کے علاوہ جتنے پوجے جا رہے ہیں سب کا انکار، سب دے دست برداری، سب کو چھوڑ دینا، سب سے الگ ہو جانا، سب سے برات کرنا کہ اللہ کے علاوہ لا الہ اس دھرتی پہ کوئی نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ فضاؤں میں، نہ سمندروں میں، نہ ہواؤں میں، کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ برحق لا الہ موجود نہیں ہے، الا اللہ یہ دوسرا رکن ہے۔ پہلے سب کا انکار، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ جو لوگ کہتے ہیں جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا، کسی نے کچھ نہیں کہنا چاہیے، سنا ہے یا نہیں سنا؟ انہیں اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، میں کوئی ٹھیکے دار، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، خیر کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ جو جہاں لگا ٹھیک لگا ہے، آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے، پولیس میں جا کے ایف آئی آر کٹواتے ہو یا نہیں کٹواتے؟ جی کٹواتے ہو، کیوں؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، چور نے روٹی نہیں کھانی؟ آپ کو ڈاکو لوٹ لیتا ہے، پولیس کو جا کر خبر دیتے ہو فلاں روڈ پر ڈاکوؤں نے ناکا لگا کے ہمیں لوٹ لیا ہے، تو اچھا کیا ہے نا، آپ ہی کا اصول پر عمل ہوا ہے۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے اپنی قبر میں جانا۔ آپ کے مال پر، آپ کی جان پر، آپ کی عزت پر حرف آئے تو اپنے بنائے ہوئے اس قانون کو توڑ دیتے ہو، مصطفیٰ کے دین پر بات آتی ہے تو آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو، اس نے اپنے قبر میں جانا۔ جس کے دل میں توحید کی غیرت اتر جاتی ہے وہ ہر طرح کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، رب کی توحید پہ حرف نہیں آنے دیتا۔ سب کا انکار، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ، یہ اس اصول کو توڑ رہا ہے کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، آپ ٹھیکے دار نہیں ہیں، اپنے مذہب کو نہ چھوڑیے، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑیے، نہیں، اسلام تو نام ہی، توحید تو نام ہی چھیڑا چھاڑی کا ہے۔ توحید نام کس کا ہے؟ جو کہتے ہیں نا امت کو جوڑے، امت کو نہ توڑے، میں بھی کہتا ہوں امت کو جوڑے، تھوک سے نہ جوڑے، ایلفی سے جوڑے۔ تم شرک پہ باقی رہ کے جب امت کا جوڑ کرواؤ گے، یہ تھوک سے امت جڑے گی جو پانچ منٹ میں ٹوٹ جائے گی، اور اب جب شرک سے توبہ کروا کے رب کی توحید پہ امت کو جوڑیں گے تو یہ امت ایسے جڑے گی کہ سعد نے عبد الرحمن سے کہا، میرا باغ ہے، آدھا آدھا کر لو، جو حصہ تمہیں پسند آئے وہ تم لے لو، جو تم چھوڑو گے وہ میں لے لوں گا، میری دو بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، جو تمہیں اچھی لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کے تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ امت جڑی ہے، توحید کی بنیاد پہ جڑی ہے، امت میں جوڑ ہوا ہے۔ بیٹے نے کہا، بابا تین دفعہ تلوار اٹھی تھی، نیچے آپ کا چہرہ نظر آیا تھا، بابا کے مکھڑے کو دیکھ کے تلوار کو روک لیا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا، بیٹا خوش نصیب ہے تیری تلوار کے نیچے میری گردن تو تین دفعہ آئی، باپ سمجھ کے تو نے بھلا دیا، خوش نصیب ہے صدیق اکبر کی تلوار کے نیچے تیری گردن ایک مرتبہ بھی نہیں آئی۔ ایک مرتبہ آ جاتی، لخت جگر نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ امت کو جوڑیے، ہم بھی امت کو جوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، امت کو اس اصول پہ جوڑیے جس اصول پہ محمد رسول اللہ نے جوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کو جوڑنے کے لیے اپنے اصول نہ بنائیے، اور وہ اصول کیا ہے؟ سب کا انکار کرو، کوئی پوجا کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، الا اللہ۔ ہاں ہر طرح کی عبادت کی جائے گی تو صرف عرش والے اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ایک ترجمہ لا الہ الا اللہ کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. لا معبود بحق الا اللہ, حق کے ساتھ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے, باقی تو معبود کثیر ہیں. بہت زیادہ لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے, بہت زیادہ لوگوں کو پوجا جا رہا ہے, بہت ساری قبروں کو تاغوت بنا لیا گیا ہے, بہت زیادہ بزرگوں کو اپنی عبادتوں کا مرکز سمجھ لیا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جس کی بھی پوجا کی جائے وہ اللہ کی پوجا ہے, یہ وحدت الوجود کے عقیدے رکھنے والوں کا قول ہے. اور علامہ فوزان حافظہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کا قائل, اس کا کفر یہود اور نصارہ کے کفر سے بڑا کفر ہے. یہود و نصارہ کا کفر چھوٹا ہے, اور عقیدہ وحدت الوجود کے ہر چیز ہی اللہ ہے, جس کو بھی پوج لے. قوالوں کی قوالیاں آپ نے سنی ہوگی, وہ مندر کی بات بھی کرتے ہیں, مسجد کی بات بھی کرتے ہیں, رام کی بات بھی کرتے ہیں, رحیم کی بات بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک دونوں پارٹیاں ٹھیک ہیں. رام والی بھی ٹھیک ہے, رحیم والی بھی ٹھیک ہے, مسجد والی بھی ٹھیک ہے, مندر والی بھی ٹھیک ہے. یہ عقیدہ کے ہر پوجا جانے والا نعوذ باللہ وہ الہی کی مختلف شکلیں ہیں, یہ کفر کا عقیدہ ہے. اس کلمہ کی کئی باطل تفسیریں ہیں. پہلی یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یہ معنی باطل ہے. اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں, لیکن معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں, یہ اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے, ایک جز ہے, یہ کل نہیں ہے. اور یہ توحید ربوبیت ہے جس کا اقرار ابو جہل کی جماعت نے کیا, لیکن پھر بھی کافر و مشرک رہے. کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں, حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کے لیے ہے, یہ کل نہیں ہے, اس میں سے ایک جز ہے. اگر اس کو صحیح تفسیر اس کی ماننی ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی, اس کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پہ یہ اعتراف کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. یہاں بھی دو رکن ہیں, وہاں بھی دو تھے نا, لا الہ ایک, الا اللہ دو, اور یہاں بھی دو ہیں. کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ پہلی بات, رسولہ دوسری بات, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. نفی کے اندر لا الہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, یہ تمام قسم کی عبادات کو باطل قرار دیتا ہے, ہر طرح کے شرک کو باطل قرار دیتا ہے, اور واجب قرار دیتا ہے کہ آپ انکار کریں معاشرے کے اندر پوجے جانے والے جھوٹے الہوں کا. الا اللہ یہ اس بات ہے, پہلا نفی ہے, یہ اس بات ہے, اور یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی تمام تر عبادت کو خاص کریں ایک اللہ کے لیے. اس کی دلیل آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت, جو انکار کرے طاغوت کا. طاغوت کون ہے؟ جو اپنی عبادت کروائے اور اپنی عبادت کیے جانے پہ راضی ہو جائے. کیا کروائے؟ اپنی عبادت کروائے اور راضی ہو. اس کی عملی صورت دیکھنی ہو تو طاہر القادری صاحب کی وہ ویڈیو دیکھ لو, قادری صاحب بیٹھے ہیں, لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں, اور وہ سجدہ کرنے والے کو بجائے منع کرنے کے ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, پتھر چنگے کام لگ گئے, لگا رہو, خوش ہوتے ہیں, تھپکی دیتے ہیں, شاباش, اس کی ٹوپی گرتی اسے بھی سیدھی کرتے ہیں. اپنی عبادت کروائے, وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے ہے اپنے لیے کروائے اور اس کیے جانے پہ راضی ہو جائے. مالک فرماتا ہے جو اس طاغوت کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پھر اللہ پر ایمان لائے. پہلے انکار ہے, پہلے پوجے جانے والے الہوں کا انکار ہے, طاغوت کا انکار ہے, پھر اللہ پر ایمان ہے. اس آیت سے دلیل مل رہی ہے نفی اور اثبات کی. پہلے انکار کیجئے لا الہ, کوئی الہ نہیں, پھر اثبات کیجئے الا اللہ, مالک یہاں فرماتا ہے جو انکار کرے طاغوت کا اور پھر اللہ پر ایمان لے کر آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا ہے کہ جس کا سہارا عرش والا بن جاتا ہے، اسے دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مالک یہ فرمان سنیے، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں ان سے جن کو تم پوج رہے ہو. تم کبھی کسی ڈھیری پہ گرتے ہو، کبھی کسی درگاہ پہ گرتے ہو، کبھی عالم پہ گرتے ہو، کبھی پنجوں پہ گرتے ہو، کبھی ساری چنڈی پہ گرتے ہو، کبھی کالے جھنڈے پہ گرتے ہو. اننی براء مما تعبدون، تم اللہ کو چھوڑ کر جس جس کی پوجا کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں. الا الذی فطرنی، ہاں میں اس کی پوجا ضرور کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. تو پہلا جز لا الہ کی دلیل ہے اور دوسرا جز الا اللہ کا ثبوت ہے. اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے بھی دو رکن ہیں، اس کو یاد رکھیے، اور وہ دونوں رکن یہ قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں، کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. نور من نور اللہ، سنا ہوگا نا انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں آواز اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے. اللہ کے نور میں سے کوئی چیز الگ نہیں ہوئی، کوئی اللہ کے نور میں سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کا نور منقسم نہیں ہوا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عبدہ اس کے بندے ہیں، اور رسولہ اور اس کے رسول ہیں. کائنات میں سب سے افضل اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہے کون؟ بشر. ہے کون؟ بشر، آدم کے بیٹے، اولاد آدم میں سے. ان کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ. میرے نبی کی بیٹیاں تھیں، میرے نبی کے بیٹے تھے، میرے نبی کی بیویاں تھیں، میرے نبی کا خانوادہ تھا. جبرائیل نوری مخلوق میں سے ہے نا، مخلوق میں سے، نوری مخلوق میں سے. جبرائیل دی مادہ کی نا نوریاں دے کر خاکی نہیں ہو جمیا، شان ملے آئے نوریاں تو ود. یہ خاکی ہیں، بشر ہیں. اور اس کی دلیل سورۃ کہف آخری آیت، مالک کیا فرماتا ہے؟ قل، اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. قرآن حکیم سادہ ترجمہ، قل، نبی کہو، انما، سوائے اس کے نہیں، انا بشر، میں بشر ہوں. کس طرح کا بشر ہوں؟ مثلکم، جیسے تم بشر ہو. تمہیں بھوک لگتی ہے، تمہیں بخار ہوتا ہے، تمہیں دنیا کی حاجات ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا کی حاجات. آپ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ مصلے پہ رکھتے ہو، نیچے بیٹھا ہوا بچھو آپ کے دستے مبارک پہ کاٹ لیتا ہے، حالت نماز میں مار دیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ لعنت کرے اس بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے. احد کے میدان میں آپ کے دندان شہید ہوتے ہیں، ماتھا پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے. طائف کے میدان میں زخمی ہوتے ہیں، آپ کو بخار ہوتا تھا، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کی آل اولاد تھی، آپ کے بیوی بچے تھے. جیسے آپ انسان ہیں، محمد کریم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، انسانیت میں سے ہیں. یہاں پر کئی لوگ دھوکہ دیں گے اس جملے کو دیکھے، یا کنے گستاخ نے کہنے نے ساڈے ورگا ہے، بڑے گستاخ ہیں. ارے بات تو پوری سن لو، اس ملنگ کے منہج پہ نہ چلو. ملنگ سے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم، نماز تو پڑھا کرو. اس نے کہا میاں کیا نماز کی باتیں کرتے ہو، قرآن حکیم میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے بھی نہ جایا کرو، قرآن حکیم کی آیت ہے، صحیح بات ہے. اس نے کہا آگے تو پڑھ لو، وانتم سکارا، کب نہ جایا کرو، جب نشے کی حالت میں ہو. پھر کہنا انہیں تے عمل کر لیں دی، اگے پھر ویکھاں گے. یہ بات مان لینے تم، تم اتنی بات لے کے اڑتے ہو پبلک کو خراب کرنے کے لیے. دیکھو کتنی گستاخ ہے، کہہ رہے ہیں محمد ہم جیسے. اللہ کی قسم، محمد کریم انسان ہونے کے ناطے آدم کی اولاد ہے، لیکن اگر شان کی بات کرتے ہو، فضل کی بات کرتے ہو، مقام کی بات کرتے ہو، پوری کائنات کی مخلوق ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ ایک پلڑے میں ہو، ساری انسانیت مل کے محمد کے برابر سا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے دو فرشتے اترے تھے, ایک نے کہا تھا کیا یہ وہی ہے, کہا تھا ہاں, کہا تول کے تو دیکھوں اس کے مقام و شان کو پہچانوں تو صحیح. ایک پلڑے میں دو بٹھائے, ایک میں مصطفیٰ کو بٹھایا, پلڑا آقا کا بھاری رہا, اس نے 10 بٹھائے, آقا کا پلڑا بھاری رہا, 100 بٹھائے, مصطفیٰ کا پلڑا بھاری رہا. ساتھ کے فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے, کتنوں سے تولتا ہے تو, 2, 10 اور 100 سے مقابلہ کرتا ہے. ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو بٹھا دے, ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کو بٹھا دے, محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث سن کے تو گردنیں سب ہلا دیں گے. ایک سوال کر لوں, ایک پلڑے میں انسانیت ہے, ایک پلڑے میں بلال کا آقا ہے, 4 اس پلڑے میں آئے یا نہ آئے, 12 آئے یا نہ آئے, نوری بوری والے آئے یا نہ آئے, لسوڑی شاہ آئے یا نہ آئے, دنیا جہاں کے پیرو فقیرو ملنگو حضرت و شیخ و مرشد اس پلڑے میں آئے یا نہ آئے, اگر آئے اور محمد کریم کا پلڑا ان پہ بھاری رہا تو رب کریم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں سب سے دامن کو توڑ لو, محمد سے دامن کو جوڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں, آئیے قرآن حکیم سے اس کا جواب سنیے. آپ بشر ہیں, اولاد آدم میں سے ہیں, اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے, نہ ہی اللہ ہے, نہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے, نہ ہی اللہ ہے, بلکہ اللہ کے بندے ہیں. مالک فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ محمد کریم اللہ کے بندے ہیں. دوسری دلیل سنیے, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, یہ قرآن اللہ نے نازل کی اللہ نے نازل کس پہ؟ محمد کریم پہ. جس پہ کتاب نازل ہوئی اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ علی عبدہ, ہونا تو چاہیے تھا نا علی نورہ, یہاں کیا آیا؟ علی عبدہ, اللہ نے اپنے عبد پر اپنے بندے پر کتاب اتاری. تیسری دلیل سنیے, سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کس کو؟ جی جی تھی ساری بھابھی ہو, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی بات مان لے بیچاروں کی. ارے ہم اس کی مانتے ہیں جس کی بات عرش والے کی بات کے مطابق ہوتی ہے, اور اگر عرش والے کی کلام کے خلاف کائنات بھر کی بات آ جائے رب محمد کی قسم سب کو ٹھوکر مار دیں گے, نہ عرش والے کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں نہ مدینے والے کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں. پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جو لے گیا اپنے بندے کو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عزتوں کے باوجود, تمام شانوں کے باوجود, تمام مقام کے باوجود اللہ کے بندے ہیں. وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, یہ کفر کا عقیدہ ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, مگر افسوس کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ, مسلمان کہلانے والوں کا ایک گروہ, نماز و روزہ حج و زکات دینے والوں کا ایک گروہ اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر چکا ہے, اور ماجرا تو اس سے بہت آگے جا چکا ہے. اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے, بلکہ لاہور کے ایک عالم کی سی ڈی میں دیکھ رہا, وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو واپسی پر اللہ سے کہنے لگے, اللہ میں جا رہا ہوں, مکہ والوں نے اگر پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان بطور مکالمہ بیان ہو رہی ہے, یہ بیڑا غرق دارین کی روایت ہے, بٹاک العلوم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, نہ قرآن میں ہے اور نہ مصطفیٰ کے صحیح فرمان میں. یہ اپنے پاس سے بیٹھ کے دیکھا نا, چائنا کا کپڑا ہوتا ہے اور مہرے جاپان کی مار مار کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں, ایک اور لوگ کاٹ کے کہتے ہیں آواز پہ آن دیے, ان سے کوئی پوچھے کس کتاب میں ہے, قرآن کی کون سی آئے کا ترجمہ کا, تب معرفت کی بات ہے, آپ کو نہیں پتہ لگے گا, صرف مجھے ہی پتہ لگا ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ میں جا رہا ہوں, پبلک پوچھے گی اللہ کو دیکھا ہے, میں کیا جواب دوں؟ کہا بہت آسان جواب ہے, کہنا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہا اللہ اگر میں نے کہہ دیا میں نے دیکھا ہے, پبلک اگلا سوال کرے گی اللہ کیسا ہے, میں کیا جواب دوں گا؟ کہا اس کا جواب اور بھی آسان ہے. کہا اللہ وہ کیا؟ کہا آپ پبلک سے پوچھنا, مجھ سے یہ پوچھنے والوں کہ اللہ کیسا ہے, تم نے اللہ کو دیکھنا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اگر میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ پوچھ لیا، میں نے ان کو یہ آپشن دے دیا کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھ لیا، اور اگر کسی ایک نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ کہا مصطفیٰ ان سے کہنا اگر تم نے اللہ کو دیکھنا ہے آنکھیں کھول کے غور سے دیکھ لو، میں وہی ہوں۔ میں دسنا ہی نہیں انہوں کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا، کہ میں ویکھیا ہوئے گا تو دساں گا نا۔ انہوں نے کہا میں تو چلے آ گیا ہو، انہوں نے کہہ دیں کہ او اللہ اسے میں کہہ دانا، میں کہہ دانا کہ جی انہوں نے پوچھیا وہی کو کی ہو جائے تو پھر بھی تیر میں دسنا تو کہہ دیں، تو انہوں نے کہہ دیں کہ ویکھنا جائے اللہ میں کی کہاں سونے جواب تو بالکل آسان ہے، جدو انہاں تینوں پوچھنا ہے نا او کہو جے تے تو پوچھی ویکھنا جے، انہاں کہنا ویکھنا ہے تے تو کئی اکھاں کھول کے ویکھ لو میں جے۔ سبحان اللہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ محترم سامعین، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ کی قسم، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکات، اس کا جہاد، اس کا قتال، اس کے مر کے برباد ہے اگر یہ محمد کریم کو اللہ ہی مانتا ہے، اللہ کی صورت ہی تسلیم کرتا ہے، یہ اس کی عبدیت کا انکار کرتا ہے، یہ ایمان رب کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ کی شان، اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کو بھی الہ بنایا گیا۔ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن وحی لے کے جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ اب کوئی پوچھنے والا پوچھے یہ کہاں لکھا ہے؟ نیچے تو بیٹھنے والے سارے سبحان اللہ کہہ کے نعرہ رسالت ہی مار دیتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس نے کتنی بڑی گپ چھوڑ دی ہے۔ کہا اللہ کے نبی، میں سدرۃ المنتہا کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہی کی آواز آتی ہے، میں لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا وہ آواز دینے والا عرش پہ ہے کون؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی کبھی نہیں دیکھا۔ کہا اب جاؤ تو ذرا دیکھنا، جھاتی مارنا کہ عرش کے پیچھے بیٹھا کون ہے، پردے کے پیچھے کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، آواز آنی شروع ہوئی، جبرائیل نے پرواز شروع کی، عرش پہ پہنچے، پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینہ شریف میں جھاتی ماری تو وہاں بھی رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر عرش پہ دیکھا تو پھر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل چپ ہو گیا، پتہ نہیں یہ وہ ہے یا وہ یہ ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ایمان والوں کی گفتگو، یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جس عقیدے پر امت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ یہود و نصارہ کا یہی جرم تو تھا، لیکن مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے، یہود و نصارہ کا جرم اس کلمہ گروہ کے جرم سے چھوٹا تھا۔ انہوں نے صرف اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا تھا نا، عیسیٰ بن اللہ، عزیر بن اللہ، اللہ کا بیٹا اپنے نبیوں کو کہا، انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کر دکھایا۔ اور بریک یہاں پر نہیں لگی، گاڑی بہت دور تک دوڑ رہی ہے، ہر پیر و فقیر و بابے کو اللہ ہی مانتے ہیں۔ پنجاب کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ صاحب کا، اس کے گدی نشین کا خطاب میرے پاس موجود ہے، میں نے بھی سنا، آپ بھی سنیے۔ وہ گدی نشین صاحب کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرانے والی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تھی۔ یہ بابا جی کہتے ہیں جس نے یہ کہا اللہ عرش پہ ہے وہ بھی کافر، جو مسجد میں مانے وہ بھی کافر۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ ہے کہاں اگر عرش پہ بھی نہیں، مسجد میں بھی نہیں؟ کہا لوگوں، 1400 سال سے 1400 سال سے خاک اور پانی کا یہ پتلا انسان انسان کے روپ میں خدا ظاہر ہو چکا ہے. وہ تو 3 دفعہ اپنے اس جملے کو دہراتا ہے کہ خاک اور پانی کے اس پتلے میں اللہ ظاہر ہو چکا ہے. ایک مرید جب شاہ صاحب سے اتنی دفعہ سنیں گے تو آخر مان تو لیں گے نا, یہ تو قوم ہی شاہ صاحب کے پیچھے دوڑ لگانے والی ہے. 2 رکعت نماز انیرا جو حال امام دا اوہی میرا اللہ اکبر. اس قوم نے تو پوچھنا نہیں ہے کہاں سے بولے ہو. وہ مرید دوڑ لگاتا ہے اور رنگ علی شاہ کے اس گدی نشین کے قدموں میں جا کے سجدہ کرتا ہے اور پھر سجدہ کر کے یہ جملہ کہتا ہے, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے. اب سجدہ کرتے ہوئے اس کے پاؤں کو اس نے اتنی زور سے پکڑا کہ رب صاحب اپنا بیلنس ٹھیک نہ رکھ سکے, تھلے ڈگ گئے. میں کہا ہولے پھڑدا تو رب ہی ڈیگ چھڑیا ظالمہ. اللہ کی قسم یہ وہ کفر ہے جس کفر کے میدان میں نہ یہودی پہنچ سکے تھے نہ عیسائی پہنچ سکے تھے. یہ تو ان کے جرم سے بڑا جرم ہے. تم نے ہر پیر کو, ہر بابے کو, ہر مرشد کو, ہر حضرت کو, ہر شیخ کو اٹھایا اور اللہ کر دکھایا. میرے ان جملوں کو یاد رکھنا, آج اس دنیا پر ذلت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو, زلزلوں کا سبب, سیلاب کا سبب, بے موسمی بارشوں کا سبب, ہلاکتوں کا سبب, عذاب کا سبب, یہود و نصارہ سے مار پڑنے کا سبب یہ ہے, تم نے سچے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی حقیر مخلوق کو رب بنا لیا ہے. سارے جرم چھوٹے ہیں, ساری خطائیں چھوٹی ہیں. اس امت کی بربادی کے جرائم کی لسٹ میں سب سے بڑا جرم یہ ہے, اللہ کی حقیر مخلوق کو تم نے الہ کا مقام دے دیا ہے. پیر نوری بوری لاہور کی بہت بڑی سرکار ہے, وہ بھی دھمال ڈالتا ہے اور اس کی دھمال پہ عورتوں اور مردوں کا بہت بڑا اجتماع ہے, وہ سب ناچتے ہیں, سب دھمال ڈالتے ہیں اور نعیم قوال قوالی گاتا ہے. ذرا غور کیجئے گا اور میرے جملوں کی طرف لوٹئے گا. اللہ کی قسم جب تک شرک اکبر کی یہ لعنت اس طرح ساتھ جڑی رہے گی, ایک زلزلے کے دکھ کو نہیں بھولو گے, رب دوسرے زلزلے میں مبتلا کرے گا. ایک سیلاب کے زخم ختم نہیں ہوئے ہوں گے, رب دوسرے سیلاب میں تمہیں ذلیل کرے گا. ایک ظالم کے ظلم کی کہانی نہیں ختم ہوئی ہوگی, اس سے بڑے ظالم کی کہانی شروع ہوگی. یہ ظالم کیا کہتا ہے, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو. مسجد میں کون جاتا ہے؟ اللہ کو ماننے والے. مندر میں کون جاتا ہے؟ ہیں وہ کہتا دونوں پارٹی ٹھیک ہے لیکن میں نہ اس پارٹی میں ہوں نہ اس پارٹی میں ہوں. نہیں جانا مسجد مندر نو, رب ملیا پاک کلندر نو. نہیں جانا, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو, نہیں جانا مسجد مندر نو, رب ملیا پیر کلندر نو. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اے امت اسلام, اے امت ایمان, اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، کیا قل ہو اللہ احد کا یہ انکار نہیں ہے؟ نہیں جانا مسجد مندر نو رب منیا پاک کلندر نو، میں اس پیر کلندر کو رب مانتا ہوں، ابھی بھی پوچھتے ہو زلزلے کیوں آئے، ابھی بھی پوچھتے ہو سیلاب کیوں آتے ہیں، ابھی بھی پوچھتے ہو امت برباد کیوں ہوتی ہے؟ زندہ رب کو چھوڑ کر رب کی وہ حقیر مخلوق، یہ پیر کلندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی صورت کو دیکھو، اس کے جسم کو دیکھو، میرے رب نے اس کی کمر کو جھکا دیا ہے، اور یہ ظالم اپنی کمر کو سیدھی نہیں کر سکتا، اٹھ کے اپنے مریدوں میں چلتا ہے تو یہ رکوع کی حالت میں چلتا ہے، یہ اتنی مجبور مخلوق ہے اللہ کی، رب نے اس کی کمر کو ٹیڑی کی ہے، یہ اپنی کمر کو سیدھی نہیں کر سکتا، اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں جانا مسجد مندر نو رب منیا پاک کلندر نو، چڑھ گئی مستی میں پونی ہے تمام، نوری بوری والے میں پونی ہے تمام، نوری بوری والے میں پونی ہے تمام، میں بھول گئی اپنی ہستی۔ جب اللہ کے در سے انسان ہٹ جاتا ہے پھر اللہ اس کو در در پہ ذلیل کرواتا ہے، جو عورت نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کرتی کوٹھے پہ جا کر بیٹھتی ہے، نکاح کرنے والی ایک خاوند کی اطاعت کر کے رب کی جنتوں میں داخل ہونے کا پیغام پاتی ہے، اور کوٹھے پہ بیٹھنے والی کو ہر دوسرے مرد کے احترام کے اندر جھکنا پڑتا ہے، جو رب کے در کو چھوڑ جاتا ہے رب اس کو اس طرح پھر ذلیل کرواتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کو اپنے سامنے رکھیے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء کوئی اور پکڑے، یہ کفار مکہ کے بارے میں ہے، اور مجھے کہنے دیجئے اللہ کی قسم یہ جرم کفار مکہ کے جرم سے بڑا جرم ہے، کفار مکہ نے اپنے اولیاء کو کبھی اللہ نہیں کہا، وہ اولیاء پکڑتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، لیکن کہتے کیا تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہم ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ہم ان کے در پہ کیوں جھکتے ہیں، ہم ان کی نیازیں کیوں دیتے ہیں، ہم ان کے لیے قربانیاں کیوں دیتے ہیں، ہماری سنتا نہیں ہے ان کی، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، انہوں نے لات و عزا کو اللہ نہیں کہا، حبل کو اللہ نہیں کہا، پنجسن پاک کو اللہ نہیں کہا، انہوں نے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ان اولیاء کو سمجھا، اور آج کا کلمہ گو مشرک اس کلمے کے انکار کرنے والے مشرک سے اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اپنے پیر ہی کو وہ اپنا رب قرار دیتا ہے۔ پوجا یار دی کرنی آ گئی ہے، پوجا کس کی جاتی ہے، پوجا کا معنی عبادت ہے نا، پوجا کس کی جاتی ہے، اللہ کی، اور یہ سپیکروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ آ کر ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے سامنے رب کی عبادت کا یوں انکار کرے اور رب پھر ان کو عزت دے دے، پوجا یار دی کرنی آ گئی ہے، ہن رولا پان دی لوڑ نہیں ہے، اب شور کرنے کی بات نہیں، مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اس پیر کلندر کی پوجا کیسے کرنی ہے، اج یار دے درتے ہو جاوے پھر کعبے جان دی لوڑ نہیں ہے، کعبے جاتے ہیں، بیت اللہ جاتے ہو، حج کرنے کے لیے جاتے ہو، یہ حج کرنا، یہ بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے پوجا یار کی کرنی آ گئی ہے، ہن رولا پان دی لوڑ نہیں، اج یار دے درتے ہو جاوے پھر کعبے جان دی لوڑ نہیں، ہاں بلیا کملے لوگ جہاں دے، اے بابا بلے شاہ، یہ بلے شاہ کا کلام ہے، ہاں بلیا کملے لوگ جہاں دے، یعنی جہاں میں جو یہ لوگ ہیں پاگل ہیں، ان کے پاگل پن پہ بلا دلیل کیا دیتا ہے، بھولے پھر دے سب، سب بھول گئے ہیں، حقیقت سے دور ہو گئے ہیں، بھولے پھر دے سب، سامنے بیٹھ کے پیر دے پھر بھی پوچھ دے رب، پیر کے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں رب کہاں ہے، یہ پاگل لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ بے علم لوگ ہیں، پیر ہی تو رب ہے، اور پیر کے سامنے بیٹھ کر پیر کو دیکھ کر پھر انہیں رب یاد نہیں آتا، پھر بھی پوچھتے ہیں رب کہاں ہے، اصل میں پیر یہی رب ہے، اس کے در پہ آ کر اس کی پوجا کر لو، نہ کعبے جانے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، پوجا یار دی کرنی ਉਹਦਾ ਯਾਰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਉਹਦਾ ਯਾਰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਯਾਰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਏ, ਸਿੰਦੜੀ ਅੱਜ ਯਾਰਦ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਯਾਰਦ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਏ, ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਮੂਰੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ہلاکتوں کا سبب کلمہ گو قوم کے جرائم میں سے سب سے بڑا جرم حقیر مخلوق کمزور مخلوق منی کے گندے قطرے سے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والی یہ حقیر مخلوق اگر اس کا اللہ اس کو وہاں پہ خوراک نہ دیتا تو یہ مر جاتا یہ حقیر مخلوق جس کو تم نے رب سمجھا ہے اگر ماں کے پیٹ سے رب اس کو باہر نہ نکالتا یہ اندر ہی مر جاتا اگر باہر نکالنے کے بعد دودھ پینے کا طریقہ اس کو میرا اللہ نہ سکھاتا یہ بھوک سے مر جاتا ماں کے دل میں اللہ اس کی محبت کا چراغ نہ جگاتا ماں اس کو گھاس نہ ڈالتی یہ بھوک سے مر جاتا ارے جو ننگا ماں کے پیٹ سے نکلا جو کمزور ماں کے پیٹ سے نکلا آج بڑھاپے میں رب نے پھر اس کی گردن کو اس کی کمر کو جھکا دیا ہے اور تم نے اس کو رب بنا لیا ہے اللہ تو نبیوں کو اللہ تو نبیوں کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ کہو عیسیٰ کو رب کا بیٹا نہ کہو یہاں ہر للو فتو کو اٹھا کر رب کا مقام دیا جا رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کفر کو سنیے دل پہ ہاتھ رکھ کے سینوں کو تھام کے جگر کو تھام کے اور پھر سوچئے میری اور آپ کی ذمہ داری کفر اور شرک کی چلتی ہوئی ان اندھیریوں میں توحید کے چراغ کو جلانے کے بارے میں رب نے کیا لگائی ہے یہی قوال نوری بوری سرکار کے بارے میں کہتا ہے لوکی عرش دے اوتے لبدے نے عرش پہ کون ہوتا ہے جب بھی اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ اپنے عرش پر ہے تو عرش پہ کون ہے اللہ عرش پہ مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے اور یہ ظالم کہہ رہا ہے لوکی عرش دے اوتے لبدے نے رب بوری دے اولے آ بیٹھا لوکی عرش دے اوتے لبدے نے عرش دے اوتے لبدے نے لوکی عرش دے اوتے لبدے نے عرش دے اوتے لبدے نے لوکی عرش دے اوتے لبدے نے رب بوری اولے آ بیٹھا میں یہ بابا نوری بوری نوری بوری والی سرکار اس نوری بوری والے کی اوٹ میں اس کی چادر میں اس کے بوری کے اولے میں رب یہاں پر آ بیٹھا لوکی عرش دے لبدے پھر دینے رب بوری دے اولے آ بیٹھا اور مالک کا فرمان اپنے سامنے رکھیے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ان ظالموں نے کہا یہ کفار یہ یہود و نصارہ کے اس عقیدے کا رد ہو رہا ہے قرآن حکیم کی آیات میں جس میں انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا بیٹا قرار دیا اور یہاں یہ امت اللہ کے لیے کوئی اور بیٹا نہیں پکڑ رہی بلکہ اپنے پیروں فقیروں کو اللہ قرار دے رہی لوکی عرش دے اوتے لب دے نے رب بوری دے اولے آ بیٹھا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ان کا یہ قول کہ اللہ نے رحمان نے اولاد اختیار کی ہے اللہ کا کوئی بیٹا ہے لقد جئتم شیئا ادا یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لے کر آئے ہو کتنی بھاری ہے یہ کفر کا جملہ کتنا بھارا ہے یہ کفر کا قول کتنا سخت ہے تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا قریب ہے آسمان پھٹ جائے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان دعوا للرحمن ولدا ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ارے رب کے لیے بیٹا قرار پکڑا جائے تو اس ظلم کو اس جبر کو نہ پہاڑ نہ آسمان نے زمین برداشت کر سکتی ہے اور یہاں تو عقیدے ہی بدل گئے نوری بوری والی سرکار کے بارے میں کیا کہا جا رہا رب کو عرشوں پہ ڈھونڈنے والو رب تو اسی بابے کے لباس کے اندر ہمارے سامنے آیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا پکڑنا چاہتا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اپنا بیٹا بنا لیتا. سبحانہو سبحانہو سبحانہو. تم یہ ظلم کا قول, تم یہ کفر کا قول جو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو, سبحانہو, میرا اللہ اس شرک سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار, وہ تنہا یکتا اللہ قوتوں والا ہے. قیامت کا دن ہوگا, آج اپنے پیروں کو اللہ کہنے والوں, پیر نوری بوری کو اللہ کا روپ بتانے والوں, قیامت کا دن ہوگا تم رب کے دربار میں پیش ہوں گے, اس مجبور کو, اس ناتواں کو, اس طاغوت کو الہ ماننے والوں, قیامت کے دن رب کے دربار میں اپنے اس کفر پہ کیا دلیل لے کر آؤ گے؟ وہ اللہ تنہا ہے, یکتا ہے, قہار اور جبار اللہ ہے, اس کا کوئی شریک اور ساتھی اور ساجی نہیں. انما اللہ الہ واحد, وہ اللہ وہ ہے جو الہ واحد ہے, وہ معبود برحق تنہا اور یکتا ہے, نہ کسی پیر کی صورت میں, نہ کسی بابے کی صورت میں, نہ کسی نبی کی صورت میں, نہ کسی حضرت و مرشد کی صورت میں دنیا پہ آیا. سبحانہ ان یکون لہ ولد, پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے. بدیع السماوات والارض, وہ آسمان و زمین کا ایجاد کرنے والا ہے, ان کا خالق ہے. انا یکون لہو ولد, اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. یہ بیوی, یہ بیٹے, یہ اولاد, یہ مجبوریاں, یہ مخلوقات میں رکھی گئی ہیں, اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز کا خالق کون ہے؟ نوری بوری والے کو الہ کہنے والوں, رب کو اس کی اوٹ میں بیٹھا ہوا دکھانے والوں, رب کے عرش پہ ہونے کا انکار کرنے والوں, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا, یہ تمہارا بابا بھی میرے رب کی مخلوق ہے, اس نے خود کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آو میں بتاؤں تمہیں رب کون ہے, آو ہم سے سنو الہ کا تعارف. بھیریوں پہ گرنے والوں, ملنگوں کو رب کہنے والوں, پیروں کے قدموں میں سجدے کرنے والوں, ان کو الہ کی صورتیں بتانے والوں, آؤ ہم سے پوچھو رب کون ہے. ذالکم اللہ ربکم, تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق کی, تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر نکالا, تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کی نہریں چلائی, تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے ماں کے دل میں ممتا کا پیار پیدا کیا, تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے تمہاری بازو میں یہ جوڑ پیدا کیا. اور رب محمد کی قسم, اگر اللہ اس بازو کا جوڑ پیدا نہ کرتا تم روٹی کھانے کے قابل, اور اگر رب اس کو سیدھا کر دیتا نوری بوری اس میں جوڑ پیدا کرنے کے قابل, وہ تو اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا نہیں کر سکا. اللہ کے لیے اللہ کا تعارف حاصل کرو. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. خالق کل شیء, وہ ہر چیز کا خالق ہے. نبیوں کا خالق اللہ, ولیوں کا خالق اللہ, پیروں کا خالق اللہ, بابوں کا خالق اللہ, انسانوں کا خالق اللہ, جن مخلوق کو تم جانتے ہو ان کا خالق اللہ, جن کو تم نہیں جانتے ان کا خالق اللہ, ہر چیز کا خالق اللہ ہے. وہ تمہارا رب ہے, وہ تمہارا مالک ہے, وہ تمہارا خالق ہے. اب تمہیں کیا چاہیے؟ فَعْبُدُوهُ فَعْبُدُوهُ, اس کی عبادت کرو. پیروں کو رب نہ مانو, ان کے دروں پہ سجدے نہ کرو, ناچ ناچ کے دھمالے یہاں پہ نہ ڈالو, بلکہ تم اللہ کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, وہ ہر چیز کا کارساز ہے. ان آیات میں مالک یہود و نصارہ کے ان عقیدوں کا رد کرتا ہے جس میں وہ اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, مگر افسوس سابقہ مشرقین نے اپنے نبیوں کو رب کا بیٹا قرار دیا, لیکن آج کے پیروں فقیروں کی پوجا کرنے والوں نے اپنے بابوں کو خود اللہ قرار دیا. سنیے پیروں کا پجاری کیا کہتا ہے, اسی نوری بوری والی سرکار کے سامنے دھمال ڈالنے والا کیا کہتا ہے. میرا دل ایک مندر اے, ایدا دیوتا لال قلندر اے. انڈیا والے بھائی جانتے ہوں گے مندر ہے نا آپ کے ہاں, ہمارے ہاں بھی ہیں. ان مندروں کے اندر بت ہوتے ہیں نا, شیخ فرما رہے ہیں بحرین میں بھی ہیں, ان مندروں کے اندر بت ہوتے ہیں, ان بتوں کی پوجا ہوتی ہے. یہ کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والا کہتا ہے میرا دل ایک مندر ہے, میرا دل بھی ایک مندر ہے, ایدا دیوتا لال کلندر ہے. مندروں کے اندر ایک بت ہوتا ہے جس کو پوجا جاتا ہے, میرے دل میں جو بت ہے جس کو میں پوج رہا ہوں, یہاں جو دیوتا بیٹھا ہے اس کا نام لال شہباز کلندر ہے. میرا دل ایک مندر ہے, ایدا دیوتا لال کلندر ہے, عرشاں اتوں ہوراں آئیاں, لالن پیر نو میندیاں لائیاں. عرشوں سے ہوریں آئیں اور پیر لال شہباز کو مہندی لگا کر گئی. سارے ولیاں لال دے درتے نچ نچ عشق تمالا پائیاں. سارے ولیوں نے آ کے بابا لال شہباز کے در پہ عشق کے اندر غرق ہو کے خوب ناچے دھمالے ڈالی. اور ان دھمالوں کے منظر کو دیکھ کے ہمارے ایک جملے کو یاد رکھنا, لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تم نہیں مانتے, یہ بڑے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں, اس لیے پہنچی ہوئی ہیں کہ دیکھو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے, تمہارے درس میں کتنے لوگ آتے ہیں, یہاں تو ہزاروں کا مجمع ہے. اور ہم کہا کرتے تھے آج تمہیں ثبوت بھی دکھا رہے ہیں, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہیں. ہم کہا کرتے تھے درباروں پہ لگنے والا یہ مجمع بابوں کی کرامتے نہیں ہیں, چھوکریوں کی کرامتے ہیں, یہ لڑکیوں کی کرامتے ہیں. اور نوری بوری کے سامنے ینگ لڑکیاں سینکڑوں کے اندر دھمال ڈال ڈال کے پاگل ہو رہی ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے اگر یہ ہزار ہیں تو دس ہزار تو آئی جائیں گے. کل نالے ثواب مل جائے گا, نالے نچ بھی لاں گے, نالے اکھ مٹکا بھی ہو جائے گا, سارا کام ثواب کی چادر کے نیچے, کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سارے ولیاں لال دے درتے نچ نچ عشق تمالا پائیاں. کیوں؟ اب یہ سارے شعروں کو سن کے آخری شعر جو سنانا چاہتا ہوں, ویکھ دے نوری بوری دے وچ رب دا روپ جمال نی. عرشوں سے ہورے آ کر بابا لال کو مہندی لگا کر گئی, سارے ولیوں نے لال کے دربار پہ آ کے ڈانس کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نوری بوری والی سرکار بیٹھی ہے, ویکھ دے نوری بوری دے وچ رب دا روپ جمال. میرا دل ایک شاہد مندر ہے, میرا دل ایک شاہد مندر ہے, میرا دل ایک شاہد مندر ہے, میرا دل ایک شاہد مندر ہے, اے دا دیوتا لال کلندر ہے, عشق دا درگاہ کد دی دی, عشق دا درگاہ کد دی دی, اک لڑ گئی لال نال بھی, لال ਕੁੜੀਓ ਪਾਈਏ ਸੱਚ ਲਾਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਾਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੜੀਓ ਪਾਈਏ ਰੱਜ ਕਮਾਲ ਕਨੂਰੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕਨੂਰੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਕਮਾਲ ਨੀ ਲਾਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੜੀਓ ਪਾਈਏ ਰੱਜ ਕਮਾਲ ਨੀ ਲਾਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੜੀਓ ਪਾਈਏ ਇਹ ਅਸਲ ਮੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਰੂਪ ਔਰ ਜਮਾਲ ਹੈ ਇਨਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵ ਇਨਨਾ ਇਲੈਹ ਰਾਜਿਊਨ اللہ نے تو یہود و نصارہ کے اس جرم کو بیان کیا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو رب کا بیٹا کہا, یہاں اپنے پیر کو رب کہا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ بابا اس کے اندر رب کا روپ اور جمال ہے. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ, اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ. اذا لذهب كل الہ بما خلق, اگر کوئی اور اللہ کے علاوہ الہ ہوتا وہ اپنی اپنی مخلوق کو لیے پھرتا. قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں چیلنج کرتا ہوں, ہم الہ صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں, ساری مخلوق کا خالق ایک اللہ کو مانتے ہیں, تم رب نوری بوری کو مانتے ہو, بوری والی سرکار کو رب مانتے ہو. بتاؤ میرے رب نے جن پیدا کیے ہیں, میرے رب نے انسان پیدا کیے ہیں, اس نوری بوری والے نے کس کو پیدا کیا ہے, اس کی مخلوق کون سی ہے؟ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا اپنی مخلوقات کو لیے پھرتا, ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے اس اوصاف سے جو تم اس کے بارے میں بتاتے ہو. اللہ کی علاوہ اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے, اگر ہے ہاتھو برہانکم, پھر دلیل دو. ہم اللہ کے بندوں کو رب کی مخلوق کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور تم جس کو رب کہتے ہو اس کی مخلوق دکھاؤ, ارے یہ تو بڑی دور کی بات ہے, تم اس کی مخلوق دکھاؤ. میرے رب نے جس کو تم نے رب مانا ہے وہ دی کانڈ چکا دیتی ہے, اس کی کمر کو موڑ دیا ہے اور یہ اتنا مجبور اور لاچار ہے, دھمال ڈالنے کا کہتا ہے لیکن خود ڈال. ایک مرید اس کے نیچے ہپ کے نیچے اپنے دو ہاتھ دے کے نچاندا ہے, بابا نچندہ کہتے ڈے ہیں آپ, تو نچ نہیں سکتا, چل میں تینوں نچا دینا. اس نے اوور ٹائم پہ بندہ رکھا ہوا ہے, وہ اس کو نچاتا ہے. ارے جو حرکت کرنے کے قابل نہیں, جو کمر سیدھی کرنے کے قابل نہیں, تم نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر رب کا روپ اور جمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امال نوری بوری والے تسلیم کرنا پڑے گا, اگر توحید کو مان کر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. محمد کریم کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. جب محمد کریم اللہ کے بندے ہیں تو کائنات میں کوئی اور بابا پیر رب بن سکتا؟ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا پھر ایک ایک عمل اس میں آئیڈیالائز, اگر کسی کو زندگی کو کیا جا سکتا ہے تو وہ زندگی صرف محمد الرسول اللہ کی ہے. نماز محمدی, روزہ محمدی, حج محمدی, زکوٰۃ محمدی, جہاد محمدی, طلاق محمدی, نکاح محمدی, طلاق محمدی. یہ نہیں کہ مولوی صاحب میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق طلاق طلاق کہہ دی. بھائی غصے نہیں کہتا ہے, پیار سے تو کوئی بھی نہیں کہتا. مولوی صاحب اب کیا کروں؟ مولوی صاحب پولا جن ہو گیا, حلال اللہ کرانا پڑے گا, اور تو کچھ نہیں, حلال اللہ کرانا. پھر جو حلال اللہ کی ہوں گا میں کچھ نہیں, رات واسطے کسی ہور نال دے دے تو سویرے واپس لے آئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد کریم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کرائے کا سانڈ, صحابہ نے کہا جی بتائیے. کہا حلالہ کرنے والا, یہ کرائے کا سانڈ ہے. اور محمد کریم کی زبان سے رب کی لعنت برستی ہے کرنے والے پر بھی کرانے والے پر بھی. ایک ایک عمل میں محمدی بنیے اگر آپ رسالت مصطفیٰ کو ماننے میں سچے ہو. طلاق محمدی, یہ حلالے سینٹر, یہ زنا کے اڈے, بدکاری کے اڈے ہیں. فرق یہ ہے کچھ زنا کے اڈوں کو رنڈیے چلاتی ہیں, کچھ کو مولوی چلاتے ہیں. یہ مولویوں کے جبے اور دستار کے نیچے چلنے والے حلالے سینٹر زنا کے اڈے ہیں. ایک ایک عمل میں اپنے لیے آئیڈیل بنائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے تو اللہ سے پھر امید ہے, ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی, ادھر ہم اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے دل میں توحید کی غیرت پیدا فرما دے, اللہ توحید کے لیے جینے اور مرنے کا ڈھنگ سکھا دے. اللہ جب تک زندہ رہیں اللہ یہ زندگی امانت ہے تیری، جب تک ہمیں زندہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دینا. اللہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں تیری توحید کا آوازہ بجانے کی ہمارے اندر ہمت نہ رہے. جب تک زندہ رکھنا اس زبان سے لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے کی توفیق دیتے رکھنا. اور اللہ جب موت دینا، اللہ جب موت دینا، اللہ جب موت دینا، توحید کے جملے ہماری زبان سے نکل رہے ہوں اور اہل شرک کے ہاتھوں سے شہادت کا جام نوش کر کے ہم تیرے دربار میں اٹھائے جا رہے ہوں. قیامت کے دن، قیامت کے دن تو ہم سے پوچھے کیا کر کے آئے، تو ہم کہیں اللہ گناہوں کے انبار ہیں، لیکن ہاں ایک نیکی ہے، ہم کہا کرتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، ہم کہا کرتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور نہیں، ہم کہا کرتے تھے قبروں پہ جھکنے والوں، جھکنا ہے تو عرش والے کے سامنے، رونا ہے تو عرش والے کے سامنے، مانگنا ہے تو عرش والے کس کے لیے، اگر قربانیے ہیں تو عرش والے کے لیے. اللہ توحید کے نوازوں کو سن کر قبر کے پجاریوں نے ہمارے جسم اور روح کے رشتے کو توڑ دیا. اللہ ہمیں مرتے ہوئے شہادت کا جام پلانا، شہادت کی موت عطا فرمانا. جب تک زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، جب موت دینا توحید کی حالت میں دینا. ہم زندگی کے سب سے پیارے دن، اپنی زندگی کے آخری دن تیری عبادت والے گزار رہے ہوں، اور ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے داتا، اے ہمارے غوث اعظم، اے ہمیں بری کرنے والے، اے ہمارے غریبوں کو نوازنے والے، امیروں کو نوازنے والے، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. اسلامی بھائیو، ابھی آپ نے شیخ کی زبان سے سنا کہ جو سیلاب آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، آسمانی اور زمینی آفتیں آ رہی ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب امت کا شرک میں مبتلا ہونا ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے، حقیقی ایمان، اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہ کی، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و امان ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. اور اللہ رب العالمین کا یہ بھی وعدہ ہے، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر کسی علاقے اور بستی والے، کسی ملک والے اللہ پر واقعی ایمان لے آئے، جو ایمان لانے کا حق ہے، اللہ سے ڈریں، تو آسمان و زمین سے ہم رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، معقول بارش ہوگی، زمین سے مناسب غلہ پیدا ہوگا، آفتوں سے آپ محفوظ رہیں گے. ولیکن کذبوا، لیکن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلا دیا، اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ان کے برے اعمال کے بدلے میں، پاداش میں ہم نے انہیں پکڑ لیا. تو یقیناً ان آفتوں سے اگر آپ کو بچنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ایمان کو شرک سے بالکل نخالص، جیسا آپ کہتے ہیں، کر دیں اور حقیقی ایمان لے آئیں. اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں امن و امان سے نوازے گا، اور ہر طرح کی آفت سے آپ محفوظ رہیں گے. میں آخر میں ایک بات بتا دوں اس سے پہلے کہ ہمارے شیخ سوالات کے جوابات دیں. اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ موحد بنیں، دین کو سمجھیں، عبادت کا صحیح مفہوم سمجھیں، اور توحید پر قائم رہتے ہوئے آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کر دیں، تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، اس کی تفسیر میں کے اندر غور کریں. انشاءاللہ اگر خالص ذہن ہو کر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو آپ بدعتی نہیں رہ سکتے اور نہ مشرک رہ سکتے ہیں. اور اسی لیے بہت پہلے ہم نے ہندوستان میں سنا تھا، قبوری شریعت اور صوفیائی شریعت والے کیا کہتے ہیں، ارے قرآن کے قریب نہ جانا، قرآن کی تفسیر یہ علماء کا کام ہے. بس تم زبانی اس کے کلمات کو پڑھتے جاؤ اور اس کے ترجمہ اور مفہوم کو مولانا لوگوں کے لیے رہنے دو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو سمجھ لو گے, پڑھ لو گے, سمجھ لو گے تو تم بدعت سے بھی دور ہو جاؤ گے اور قبوری شریعت سے بھی دور ہو جاؤ گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو توحید کی حقیقت معلوم کرنا ہے, آپ کو دین سمجھنا ہے اور دین اسلام پر آپ کو زندہ رہنا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر مرنا ہے تو کتاب و سنت کے روا کہیں اور چارہ کار نہیں. اللہ رب العالمین ہمارے محترم کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم محترم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آپ کو توفیق اور کلمہ شہادتین کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھا دیا. کفر شرک و کفر اور توحید کا مقابلہ تقابلی جائزہ بھی لے لیا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو توحید پر زندہ رکھے اور جب ہماری جان نکلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر, آمین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل انشاءاللہ ہمارا دوسرا پروگرام جامع پر صدیق کے اندر ہے اور پرسوں ہفتے کے دن اگر کے اعلان نہیں ہے اس پوسٹر کے اندر, لیکن انشاءاللہ ہماری ہفتے کو صبح فلائٹ ہے, 10 بجے کی فلائٹ ہے صبح ہفتے کو. شیخ کی ہفتے کو 10 بجے فلائٹ ہے اس لیے صرف کل کا پروگرام ہو سکے گا. بہرحال آئندہ کے لیے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے. اور بہرحال عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے, یہ دو پروگرام ہی انشاءاللہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کافی ہوں گے. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ قبر پرستوں کو جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سعودی عرب کے لیے دعا کی اور نجد کے لیے دعا نہیں کی. فرمایا نجد میں گستاخ رسول پیدا ہوگا اور یہ وہی محمد بن الوہاب نجدی ہے, اور کسی حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں. اس کی تفصیل کے لیے شیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ کے پچھلے سال بحرین آئے بھی تھے, ان کا ایک بہت پیارا خطاب ہے نجدی کون, IRCPK.com ایک ویب سائٹ ہے, اس پر شیخ کا یہ درس موجود ہے نجدی کون, وہ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو تفصیل سے سنیے کیونکہ یہ باقاعدہ پورا ایک موضوع ہے. مختصر اس کے بارے میں یہ کہ جس نجد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا اور اس کے لیے دعا نہیں کی تھی, اس نجد سے مراد عراق کا نجد ہے, اس نجد سے مراد عراق کا نجد ہے نہ کہ سعودیہ کا نجد ہے. اور تاریخ بھی شاہد ہے کہ جتنے فتنے اٹھے ہیں وہ عراق کے نجد سے ہی اٹھے ہیں, بھلے وہ امام پرستوں کے فتنے ہوں یا قبر پرستوں کے فتنے ہوں. مرشد لوگ اپنے مریدوں سے کوئی خاص ذکر پڑھاتے ہیں اور کسی کو بتانے سے انکار کرتے ہیں. شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آئی ہے, اگر وہ ذکر قرآن اور حدیث سے ہیں تو پھر دوسروں سے چھپاتے کیوں ہیں, اور اگر وہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں تو ہمیں ایسے ذکر کی پہلے ہی ضرورت نہیں ہے. ان مرشدوں سے بچو, ان بابوں پیروں سے بچو, یہ ولایت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے, جملہ سخت ہے لیکن مجبور ہوں, بعض دفعہ ڈاکٹر کو ٹیکہ لگانا پڑتا ہے, تکلیف ہو تو مجھے معاف کر دینا, شفا ہوگی تو انشاءاللہ دعا بھی دو گے. یہ ولایت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے عزتوں کے ڈاکو, مال کے ڈاکو, ایمان کے ڈاکو ہیں. نہیں یقین, وہ دور گزر گیا جب کہنے والے کہا کرتے تھے فلاں نے یوں کیا ہے, فلاں نے یوں کیا ہے. اب تو ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے کہا تھا, یہ پیر, یہ مرشد, یہ تعویذ فروش, یہ تعویذ گنڈے کا دھندا کرنے والے عزت کے ڈاکو ہیں, مال کے ڈاکو ہیں, ایمان کے ڈاکو ہیں. ایمان کے ڈاکو کیسے؟ کہ یہ شرک کرواتے ہیں آپ سے. عزتوں کے ڈاکو کیسے؟ نہیں یقین. تو آج سے 1.5 مہینہ پہلے گوجرانوالہ کے اندر پیر سلیم قادری صاحب گرفتار ہوئے ہیں. یہ قادری صاحب نرینہ اولاد کے تعویذ دیا کرتے تھے. یہ خبر اگر ہم دیں تو لوگ کہیں گے ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹਮ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਖਰੀ ਬਾਤ ਲੁਕਮਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ 45-40 ਮਿੰਟ ਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਰ ਸਲੀਮ ਕਾਦਰੀ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਕਾ ਪੀਰ ਤਾਵੀਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਨਰੀਨਾ ਔਲਾਦ ਕੇ ਲੀਏ, ਜਿਸਕੋ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਵੋ ਇਸਸੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਲੇ, ਔਰ ਯੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਯੇ ਦੀਨ ਓ ਈਮਾਨ ਓ ਇੱਜ਼ਤੋਂ ਕਾ ਡਾਕੂ ਕਰਤਾ ਕਿਆ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾ, ਔਰ ਵੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਿਸਤਰ। ਲੜਕੀ ਜਿਸਕੋ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਉਸਕੋ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਮ ਉਸ ਬਿਸਤਰ ਪੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੇ ਵੋ ਤਾਵੀਜ਼ ਤੁਮਹਾਰੀ ਕਮਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਕਾ ਜਾਲ ਬੁਨਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਅਮਲ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਬਾ ਆਏਗਾ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਆਏ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਆਏ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਭਰਨੀ ਧਰਨੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਕਾ ਮਾਹਿਰ ਕਾਟ ਪਲਟ ਕਾ ਮਾਹਿਰ ਨੂਰੀ ਇਲਮ ਕਾ ਮਾਹਿਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਖ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਅਕਸਰ ਬਾਬੋ ਕੇ ਸਾਥ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਬਾਬਾ ਪੀਲਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਇਲਮ ਕਾ ਮਾਹਿਰ ਕਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਏਗਾ, ਵੋ ਬਾਬਾ ਆ ਕਰ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ ਜਿਸਮ ਕੋ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਕਾ ਜਰਸੂਮਾ ਤੁਹਾਰੇ ਬਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਯੇ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕਰ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 300 ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸਨੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, 300 ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਔਰ ਵੋ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੁਜਰਿਮ ਤਾਵੀਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਮੁਜਰਿਮ ਕਿ ਉਸ ਖਬੀਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੈਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾ, ਜਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਹੈ, 27 ਸੀਡੀਜ਼ ਉਸ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਥੀ ਉਸਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਵੋ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਤੂਲੋ ਵਰਲਡ ਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਕਾ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀਏ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ। ਨੂਰ ਕੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਿਲੇਂਗੇ ਔਰ ਬਾਂਝਪਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਗਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਤਾਵੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਔਰ ਤਾਵੀਜ਼ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਾਤੂਨ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਤਾ ਥਾ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਆਪ ਅਬ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸਕੀ ਪੁਸ਼ਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਜਾਲੀ ਪੀਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਅਭੀ ਵੀ ਤਾਵੀਜ਼ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਨਾਮ ਵੋ ਲੇਤਾ ਥਾ ਔਰ ਆਪਨੇ ਜੋ ਸੁਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆਯਾਤ ਵੋ ਬੋਲਤਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਕਰੂਹ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਨ ਤਮਾਮ ਮਰਦੋਂ ਔਰ ਸਸੁਰਾਲੀਓ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪੀਰੋ ਫਕੀਰੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਭੇਜਨੇ ਕਾ ਮੌਜਬ ਬਣਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਦਲਦਲ ਮੇਂ ਫੰਸ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਕੇ ਲੀਏ। ਯੇ ਅਗਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਤੋ ਆਪਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਤਾ ਹੂੰ ਉਸ ਜਾਲੀ ਪੀਰ ਸੇ, ਉਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੀਰ ਸੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਰਹਾ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਯਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਰਹਾ ਔਰ ਵੋ ਦੇਖਤੇ ਰਹੇ, ਉਸਮੇਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਬੇਹਸਤ ਕੌਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬੇਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਯੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਉਸਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਪੀਰ ਕਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਆਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ। ਕਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਆਪ ਬੇਟਾ ਦੇਂਗੇ ਉਨਕੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ। پچھلے دو دنوں سارا میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی درندگی کا نشانہ بتایا بتائیں. ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے. جی آپ اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر پہلے میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ. جی ہمارے کارڈ آپ کا ملا پھر بندوں نے اس نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے. انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پہلے کس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی. اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ کے معذرت سے معافی مانگ رہا ہوں. اس کے بعد میں تمام درود بند کر دیا. میں کرتا نہیں ہوں. ہم کہا کرتے تھے ان پیروں کے دامن سے اپنے آپ کو چھڑا لو. یہ ایمان کے ڈاکو ہیں, یہ عزتوں کے ڈاکو ہیں, یہ مال کے ڈاکو ہیں. ایک اور پیر صاحب نے ایک گھر پہ جا کر قیام کیا. یہ آتے ہیں نا گھروں میں رہنے کے لیے, سال دے پیچھو پھیرا مار دینے, نذرانے لینے کے لیے. جو ہی آتے ہیں آتے ہی آرڈر کرتے ہیں, شاہ صاحب آ گئے نے ہن منجی تے کوئی نہ بوے. سارے گھر والے زمین پہ بیٹھے, شاہ صاحب قبلہ سرکار چارپائی پہ بیٹھیں گے. تمہاری امی, تمہارے ابو, تمہارے دادا, تمہاری دادی, تمہاری بیوی, تمہارے بچے سب زمین پہ سوئیں گے اور شاہ صاحب کہاں بیٹھیں گے؟ چارپائی پہ. اگر تمہارے خاندان میں سے, گھرانے میں سے کوئی اور چارپائی پہ بیٹھ گیا تو پیر صاحب کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تمہارے پیر ہیں جن کے دامن میں پھنس کے ایمان, عقیدہ, مال, عزت سب لٹا دیتے ہو. آؤ جس کی طرف ہم بلاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ مصطفیٰ ہجرت کا سفر کرتے ہوئے قبا میں جب اترے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ گئے. جو لوگ مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے, حبیب بیٹھے ہوئے اور ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے, لوگ صدیق اکبر کو سلام کر کے بیٹھ جاتے اور سمجھتے یہی محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب دھوپ بلند, سورج بلند ہوا, دھوپ چڑھی تو ابو بکر صدیق نے چادر مصطفیٰ علیہ السلام کے سر پہ کر کے سایہ کیا, تب پتہ لگا یہ مرید ہے, یہ مرشد ہے. تمہارے مرشدوں کا یہ حال ہے کہ وہ گھر میں آتے بوڑھوں کو بھی زمین پہ لٹا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پیر صاحب آگے بیٹھے نا, تو جو مرید موٹر سائیکل پہ پیر صاحب کو بٹھا کر لایا تھا وہ بے دھیانی میں اس کی طرف سے کمر کر کے گزر گیا تو باقی جتنا مجمع ہے گستاخ وابی ہونے دا پروگرام تو نہیں, پیر نو کنڈ کر کے جا رہے ہیں, تو پیر کو کمر کر کے جا رہا ہے, تیرا کوئی پروگرام چینج تو نہیں. کہتا چپ کر جاؤ, پیر کو کمر کر کے جا رہا, دو گھنٹے میری کمر کے پیچھے بائک پر بیٹھا رہا تب اس کو کچھ نہیں ہوا. وہ خبیث آیا ایک گھر کے اندر قیام کیا, اس نے رہا, خدمتیں کروائی اور اللہ کی قسم ویڈیو ثبوت ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیے, جاتے ہوئے نشہ آور مشروب اس گھر میں رہنے والی بی اے کی طالبہ لڑکی کو پلا کر اس کی عزت بھی لوٹ گیا اور اس کے زیورات بھی اٹھا کے لے گیا. پولیس کے مطابق ناروال کے علاقہ شاہ غریب میں پیر صوفی گل حسین نے چند روز قبل بی اے کی طالبہ 21 سالہ سلمہ کو گھر میں اکیلا پا کر اسے نشہ آور مشروب پلا کر گھر سے نقدی اور زیورات سمیت اسے اغوا کر کے لاہور لے گیا. اس دوران ملزم نے لڑکی کو زیادتی کا بھی نشانہ بنایا. ملزم نے اعترافی بیان میں بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ سے سلمہ کے گھر آتا جاتا رہا ہے اور اسے گھر میں اکیلا پا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں لاہور لے آیا اور اسے زیادتی کی. ملزم نے بتایا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کی متعدد وارداتیں کر چکا ہے. پولیس نے ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور نقدی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے. بچی نو مسجد تویز پلا کے جس زیورات سے تے رقم سے جو نال لے گیا زیورات دے اپنا تویزاں دے اثر دے وچ پانی میں کچھ پھونکے مار کے مجھے پلا دیا اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے کیا کرنا ہے. متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے شدید متاثر ہوئی ہے. اس نے اپنے مستقبل اور اپنے گھر کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے. بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں میں, پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتی تھی, میرے بہت سے خواب تھے, بہت کچھ کرنا چاہتی تھی میں. میں اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بننا چاہتی تھی پر اس نے میرا کیریئر برباد کر دیا, میری زندگی برباد کر دی. یہ مرشدوں کے روپ میں, یہ پیروں کے روپ میں صبح آپ تو خبر لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں نا, پیر صاحب جعلی تھے. جو گھروں میں آ کر یوں پناہ لیتے ہیں یہ جعلی پیر ہوتے ہیں, یہ عزتوں کے ڈاکو ہوتے ہیں. اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ کھلی اور اوپن ہیں. ان کو لیجئے، ان پہ عمل کیجئے، ان کے تعویذوں پھونکوں کے چکروں میں کبھی نہ آئیے۔ علی ہجویری کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ داتا کہتے ہیں دینے والے کو، داتا کہتے ہیں دینے والے کو، گنج بخش کہتے ہیں خزانے بخشنے والے کو۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ، دینے والا اللہ ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، علی ہجویری بھی داتا ہیں، وہ ہی دیتے ہیں۔ تو میں پوچھوں گا، جب پیر علی ہجویری پیدا نہیں ہوئے تھے، جب پیر علی ہجویری پیدا نہیں ہوئے تھے تب داتا کون تھا؟ جب پیر علی ہجویری کے ابو بھی کنوارے تھے تب گنج بخش کون تھا؟ وللہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے ہر خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ علی ہجویری کے والد کو بھی اللہ نے نوازا، بابا ہجویری کو بھی اللہ نے کھلایا پلایا، اس کا رازق، اس کا داتا، اس کا گنج بخش بھی اللہ، باقی سب فقیر ہیں۔ دلیل اس فقیر ہونے کی قرآن حکیم بیان کرتا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے منگتے ہو، اللہ کے سوالی ہو۔ اور یہاں پہ پھر یاد رکھنا، کسی رب کے سچے ولی نے اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درست ہے، کسی مجبوری کی حالت میں، اگر نیچے گندی جگہ ہے آپ بیٹھو گے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کوئی مجبوری کی حالت ہو یا کوئی بیماری ہو تو انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے والدین کا نام کیا ہے؟ وہ نوری مخلوق ہے، ان کے والدین نہیں ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں امت کے احوال سے واقف ہیں؟ یہ عقیدہ شرک کے کاروبار کا سب سے بڑا بازار ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ، دنیاوی زندہ، ایک تو ہے اللہ کے نبی اپنی قبر میں آخرت کی زندگی کے ساتھ، برزخ کی زندگی کے ساتھ ہیں، انہیں ہمارا شعور نہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، امت کے ہر احوال کو جانتے ہیں۔ اگر نبی امت کے احوال کو جانتے ہوتے تو عمر کو شہید ہونے سے پہلے خبر نہ دے دیتے، عثمان کا پانی بند ہوا تو آ کر لوگوں کو بتا نہ دیتے، غیر مسلم کو سلام دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہود و نصرانی اگر آپ کو سلام کرے تو وعلیکم کہو، اس کو خود سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شرک اکبر کرنے والا، کنفرم پتا ہو یہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، سلام کرے تو وعلیکم کہا جائے۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں پوچھا ہے، یہ منکر حدیث انسان ہے جو احادیث کا انکار کرتا ہے اور صرف قرآن کی بات کو مانتا ہے، اور حقیقت میں جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ منکر قرآن بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن حکیم کو اپنی مرضی کے اسلوب میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ حدیث قرآن کو پابند کرتی ہے اس فہم میں جو ہمیں مصطفیٰ سے ملا ہے، اور جب احادیث کا انکار کیا جائے تو پھر اپنی مرضی کی تفاسیر بیان کی جاتی ہے۔ شافعی مسئلہ کہاں تک درست ہے؟ تمام آئمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دے کر گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اگر ایک حدیث ملے آپ کے ذریعے سے ملے، آپ کا عمل اس کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ امام شافعی نے فرمایا، کیا مجھے عیسائی سمجھتے ہو؟ کنیسا میں رہنے والا سمجھتے ہو؟ میں حدیث بیان کروں اور پھر اس حدیث کے خلاف عمل کروں؟ اگر یہ کبھی ہو جائے تو اعلان کر دینا کہ شافعی کی عقل ختم ہو گئی تھی۔ تو تمام آئمہ نے اتباع رسول کا درس دیا، یہی درس ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ ابدال کی تعریف بیان کریں، کچھ تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی ابدال کے قائل تھے، فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہے۔ یہ ابدال، یہ قطب، یہ غوث، یہ صوفیاء کے ٹرم ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت سے لوگ دلیل لیتے ہیں کہ فرشتے اور نیک لوگ ہر کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مومن آپ کی ساتھی، آپ کی زندگی میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، بدر میں اللہ نے فرشتوں کو اتارا، وہ اللہ کے حکم سے ہیں، لیکن فرشتوں کو اتارنے سے مراد کیا ہے؟ اب مدد فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اللہ سے مانگی جائے گی۔ سیدہ مریم کو حاملہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے پھونک ماری، تو کیا کوئی کماری اب یہ دعا کر سکتی ہے کہ جبرائیل بھی بیٹا دے جاؤ؟ اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ اس سے یہ دلیل لینا کہ فرشتے بھی مدد کر سکتے ہیں تو ان کو پکارنا جائز ہے، یا مومنین ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تحت الاسباب، مومن مومن بھائی کی مدد کرتا ہے، تعاون علی البر والتقوی، شریعت ہمیں حکم بھی دیتی ہے، لیکن جہاں اسباب ختم ہو جائیں۔ وہ کسی نے کہا جی آپ نہیں غیر اللہ سے مانگتے، ہمیں کہتے ہو شرک ہے شرک ہے، اپنی بیوی کو نہیں کہتے روٹی دو، تو یہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیوی اگر مر جائے، اللہ زندگیوں والی بیویاں کرے، سب کی بیویوں کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رہے، اگر بیوی مر جائے قبر میں دفن ہو جائے ہم کبھی بھی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہتے اٹھ کے پروٹھا پکا دے پھر لمبی پہ جائیں. مر گئی معاملہ ختم ہو گیا, جب تک زندہ رہے گی روٹی دے گی وہ بھی نصیب سے. تراوی میں امام قنوت وطر رکوع کے بعد پڑھتے ہیں حالانکہ رسول اللہ نے قنوت وطر رکوع سے پہلے پڑھا. جی صحیح یہی ہے کہ قنوت وطر رکوع سے پہلے پڑھا جائے. واللہ اعلم. دعوت دینے کے لیے تھوڑی سی آسان باتیں بتا دیں. جس بھائی کو دعوت دیں سب سے پہلے اسے آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا کریں قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں, اس کو موت کا یقین, قبر کی زندگی, قبر کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, تاکہ اس کا دل نرم ہو, ٹھیک ہے. اور پھر اسے توحید کی دعوت دیں. دعوت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. کیا کسی ایسی لڑکی سے شادی جائز ہے جو قبر پرست خاندان سے ہے لیکن خود شرک اکبر نہیں کرتی؟ ہاں اگر وہ خود شرک اکبر سے بیزار ہے لیکن اپنے خاندان میں رہتی بھی مجبور ہے اور اس کا خاندان شرکی عقائد پر ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے تاکہ اس کو اس دلدل سے نکالا جائے, بلکہ کرنا باعث اجر و ثواب ہی ہوگا انشاءاللہ. اور اگر وہ خود شرک اکبر کرتی ہے تو مومن کا نکاح کسی مشرکہ سے نہیں ہوتا. یزید کو برا بھلا کہنا اور حسین کا قاتل کہنا کیا درست ہے؟ شیخ مفید کتاب الارشاد کے اندر یہ واقعہ کربلا لکھنے کے بعد, اپنے گھر کی کہوں گا تو آپ کہیں گے اپنے گھر کی کہہ رہا ہے, میں انہی کے گھر کی کہہ رہا ہوں, رات ان کی ہے چراغ میرا ہے. شیخ مفید کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ یزید نے شہادت حسین کے بعد کہا کہ ابن مرجانہ پہ اللہ کی لعنت ہو, بیمار کربلا سے کہا زین العابدین سے, اگر میں تمہارے بابا کے پاس ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی, وہ جو مانگتے میں دیتا اور ان کی اور ان کی موت کے درمیان حائل ہو جاتا. یہ کس کا قول ہے؟ شیخ مفید کا قول. تقلید کا معنی کیا ہے؟ غیر رسول کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا, یہ کہتے ہوئے کہ جو یہ کہہ دیں گے ہمارے لیے حرف آخر ہے, ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے, یہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے. کیا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری نبوت کے بارے میں کوئی یہودی اور نصرانی سنے اور مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے وہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا. عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو 15-20 درسوں کا ایک ہی سوال کر دیا آپ نے. عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت اس طرز پہ کی جائے جس طرز پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سود کی چیز کسی اور کو بیچنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ سودی کاروبار نہ خود کرنا چاہیے اور نہ کسی اور کو اس میں ملوث ہونے کی طرف دعوت دینی چاہیے. کیا ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا واجب ہے یا صرف نماز میں ہی واجب ہے؟ اگر آپ صرف نماز میں مسلمان ہو تو نماز میں واجب ہے, اگر آپ 24 گھنٹے مسلمان ہو تو 24 گھنٹے واجب ہے. اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں ٹخنا سے کپڑا اونچا کر لیتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہیں فوراً نیچا کر لیتے ہیں کہ اللہ کی حکومت صرف مسجد تک تھی اب ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, یہ ماجرا غلط ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا, واپس جا رہا تھا, نظر پڑی ٹخنے سے کپڑا نیچے تھا, کہا اس کو دوبارہ بلاؤ. اس حال میں بلا کر کہا کہ بھتیجی اپنے کپڑے کو اونچا کر, ٹخنا بھی تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا, تیرا دل بھی پاک رہے گا. تو اسلام کے اندر مردوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ٹخنے کو ننگا رکھیں. الٹ ہو گیا ہے, اب لڑکیوں نے ننگا کرنا شروع کر دیا ہے, مردوں نے چھپانا شروع کر دیا ہے. مرکز الہدایہ اور مرکز الفرقان یہ دو ادارے ہیں بحرین کے اندر جو اہل توحید کے لیے علمی مراکز ہیں, تو بھائی ان کے ساتھ جڑیں. اردو دان طبقہ بھی اور بنگلہ دیش کے بھائی بھی, ہمارے شیخ امان اللہ حافظہ اللہ بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہیں, میرے بہت پیارے اور بڑے پرانے ساتھیوں میں, ہم سعودی عرب میں اکٹھے ایک ہی جالیات میں تھے, تو اللہ کی رحمت سے توحید کے داعی ہیں, توحید کا پیغام دینے والے ہیں. ان کے ساتھ جڑیے, اللہ کے دین کو سیکھیے, اللہ کے دین کو سمجھیے, اللہ اس پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, قرآن و حدیث سے ثابت کریں. جی زندہ ہیں, آخرت کے اندر, اخروی زندگی میں, برزخ کی زندگی میں, دنیا کی زندگی میں زندہ. آپ زندہ ہوں اور آپ کا بیٹا آپ کے گھر سے نکل رہا ہو اور پتہ ہو کہ باہر جاتے اس کو کوئی مار دے گا, اس کو کوئی مار دے گا, نکلنے دو گے؟ سیدنا حسین مدینے سے نکلے تھے, اللہ کے نبی زندہ تھے, رو کیوں نہیں لیا؟ حضرت عثمان کا پانی بند ہوا, اللہ کے نبی زندہ تھے, رو کیوں نہیں لیا؟ کراچی میں تو آ جاتے ہیں, چکوال میں بھی آ جاتے ہیں, فیصل آباد کے اجتماع میں بھی آ جاتے ہیں, اور سیدنا عمر کی شہادت کے سے 5 منٹ پہلے آ کے نہیں بچا سکے. یہ قبر پرستوں کا ڈھونگ ہے. جانے انجانے میں شرک کا گناہ ہو گیا, آج بات سمجھ آئی, دل سے شرمندہ ہوں, توبہ کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اللہ معاف فرمائے گا. اللہ آپ کو توحید کا فہم عطا فرمائے, اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے, اللہ توحید پہ قائم اور دائم رکھے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, موت دے تو ایمان پہ دے, اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. یہ جو کالا جادو ہو جاتا ہے لوگوں کو, اس کے اوپر پیروں اور بابوں کے پاس جا کر دعا وغیرہ کروائی جاتی, جادو سارا کالا ہی ہوتا ہے, گورا جادو کوئی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پیروں فقیروں کے پاس نہ جاؤ, وہ پہلے بڑے کالے ہیں, آپ کو بھی کالا کریں گے. سورۃ بقرہ پڑھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. رقیہ شرعیہ کا استعمال کیجئے, اپنے گھر میں داخل ہونے, گھر سے نکلنے کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے, صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے. شیطان کے ایجنٹ کو اپنے گھر سے نکالیے. ڈش انٹینے کی لعنت آپ کے گھر میں رہی تو شیطان نہیں آئیں گے تو کیا ملائکہ آئیں گے. ان کو نکال کے اپنے گھر میں قرآن کی آواز بلند کیجئے, انشاءاللہ اللہ اس سے بچائے گا. چاروں امام برحق ہیں, سارے امام برحق ہیں, چاروں امام بھی برحق ہیں, بارہ امام بھی برحق ہیں, باقی امام بھی برحق ہیں. سب کی عزت کرو مصطفیٰ کی عزت کے بعد. ان چاروں امام یا بارہ امام یا دنیا میں جتنے آئمہ گزرے ہیں, سب کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, سوائے فاطمہ کے بابا کے, ان کی بات کوئی غلط. ابو حنیفہ کہا کرتے تھے ابو یوسف سے رحمہم اللہ کہ میری بات لکھنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا کر, میں جو کہتا ہوں اس کے خلاف دلیل مل جاتی ہے تو اپنی بات کو بدل لیتا ہوں. اور محمد کریم کہا کرتے تھے اپنے صحابی کو, لکھ, اللہ کی قسم لکھ, اس منہ سے جو نکلے گا حق نکلے گا. یہی فرق ہے ہمارے اور تمہارے اندر. کہتے ہیں طالبان تو سچے مسلمان ہیں, امریکہ سے کیوں مار کھا گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان پر آزمائش آ جاتی ہے, کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کو ایک چیز سچی نظر آ رہی ہے اور حقیقت کے اندر اس کا روپ کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. طالبان مجموعہ ہے گروہ کا, ان کے اندر بریلوی بھی شامل ہوئے, دیوبندی بھی شامل ہوئے, بعض اہل حدیث بھی شامل ہوئے. تو ان کی پوری تحریک امریکہ مخالف تحریک تھی, نہ کہ لا الہ الا اللہ کی بنیادی تحریک تھی. دلیل اس کی احیاء و تراث کے کچھ مدارس تھے افغانستان میں, ان مدارس پر بریلوی طالبان نے قبضہ کر لیا. تو کویت کے احیاء و تراث کے ادارے نے جا کر جب ان کے امیر سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری جنگ امریکہ سے چل رہی ہے, صبر کرو, جب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے پھر ان کو دیکھیں گے. تو انہوں نے جو تحریک چلائی وہ اس کی بنیاد امریکہ مخالف تحریک تھی, نہ کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تھی. اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوتی وہ قبر پرستوں کو کبھی اپنے ساتھ نہ ملاتے. ہر وہ تحریک کامیاب ہوگی انشاءاللہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, اور جس تحریک کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے, وہ بنیاد جہاد ہو, وہ بنیاد تبلیغ ہو, وہ بنیاد جماعت المسلمین کا لیبل ہو, وہ حکومت الہیہ کے قیام کا پیغام ہو, یہ جزویات کی تحریک ہے, کل کی تحریک نہیں, وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ ہمیں توحید کی غیرت عطا فرمائے, اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو توحید کا پیغام ہم نے سیکھ لیا اللہ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.